بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. جانا لكوا تكيانغاليا باذيا فايدة za saumu ya Ramadhani ziko nyingi sana. Lakini jana tulisoma takriban kama faida nne. Na leo napenda kuchukua faida zingine kama tatu hivi au mbili إن شاء الله تعالى. إكيواني مندلزو وهاي موايز قبل إصالة عيشة لا تراويح. أنا سيما الشيخ رحمه الله في كتك فائدة إن وفاتكانا في صوم يا رمضان الصوم جنة. أنا سمع الصوم جنة فنغا ني كينغا فنغا نينغاو، والمعنى نمانا يا من نهايا قوانبا الصوم جنة. أنا سمع أن الصوم يسترك ويحفظك من الوقوع في المعاصي التي هي سبب العذاب. معنى من النهاية قمب فنغا نكينغا أو فنغا نغاو نقمب فنغا خاصة فنغا رمضاني يسترك ويحفظك إنك استيري نقك هفاذي ويوم فنغاجي من الوقوع في المعاصي إلي وسينجيك التمعصي التي هي سبب العذاب. Maasi ambayo ndo sababu ya adhabu. Kwa hivyo unapokuwa umefunga, funga madhubuti ambayo zimekamilika shuruti zake na arkani zake na zikapatikana sunani zake na wajibati zake na zikakosekana mufattirati. Funga hii inakuwa ni junna kwako wewe, inakuwa ni ngao, inakuhifadhi usiingie katika maasi. Na ukiona Ramadhani imeingia na unafunga, lakini bado wewe unafanya maasi, jua ya kwamba funga yako ina kasoro, funga yako ina mashaka, kuna matatizo katika hiyo funga yako. Ndio maana yafikia hatua wewe kufanya maasi ndani ya Ramadhani. Kwa nini? Kwa sababu ukiifunga Ramadhani kwa ikhlas na khauf na khashia na raja, saumu hii itakuwa ni ngao kwako wewe, inakuzuia kufanya mengi ambayo saa zingine ulikuwa ukiyafanya kabla ya Ramadhani. Siku zote maisha ya wanadamu, hasa maisha ya baadhi ya Waislamu ambao ni wengi, wanaoishi nje ya Ramadhani ni tofauti na maisha yao wanavyoishi ndani ya Ramadhani. Ya unakuta mtu kabla ya Ramadhani maisha yake yako ovyo, yani anaishi tofauti na maisha ya Kiislamu. Mtu hafali, mtu si mtoaji, mtu si msomi wa Qur'ani, mtu si mwenye kuhudhuria hilaq za kiilmu, halaqati hizi za kiilmu. Yani yeye milango yote ya kheri hana habari nayo. Yeye mwambie na dunia, laila wa nahara, usiku na mchana anayekusanya dunia. Lakini Muislamu huyo huyo Ramadhani ikiingia, unamuona ana mabadiliko, amebadilika, ametoka katika hali ile mbaya amekuja katika hali nzuri. Msikitini tumuona na anatoa kuwasaidia mafakiri maskini na wenye kuhitaji, na anajitahidi katika khairati. Tumuona anashika Qur'an, msahafu yusoma Qur'ani, ambayo haya hakuwa akiyafanya kabla ya Ramadhani, ameyafanya ndani ya Ramadhani. Na utamuona kama alikuwa ni mwenye kukithirisha, kujiingiza katika maasia, anajiweka mbali. Kwa nini nafikia hatua hiyo? Ni kwa sababu funga ni junna, asawmu junnatun. Hilo natakiwa ulishike, kwamba funga ni ngao. Yani Allah subhanahu wa ta'ala amembadilisha mja yule kwa kumletea funga. Kwa ile funga ndo imekuwa ni sababu yeye kubadilika na kubadilisha maisha yake. Na hii kila moja ni shahidi. Ramadhani ikishafika, mashaallah, misikiti huwa inajaa. Watu wanaswali, alhamdulillah. Na maasi yanapungua. Sahihi. Maasi yanapungua. Hatusemi kwamba yanaisha moja kwa moja, la. Yanapungua akthar min laji. Huwezi kulinganisha maasi yanavyofanywa ndani ya Ramadhani ati ni sawa na nje ya Ramadhani, abada. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi wamefunga, na wale waliofunga wamejiziwia na maasi. Kwa nini? Kwa sababu ile funga ndiyo imewafanya wawe mbali na maasi. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema asiyamu junnatun, alikuwa anakusudia maelezo haya tuliyoyatoa, kwamba funga inakuhifadhi na kukustiri na kukuepusha na maasi, maasi ambayo ndio sababu ya adhabu. Kwa moja kwa moja unafahamu kwa mujibu wa hadithi hii na maelezo haya ya ulama kwamba as-sawm sababun min asbabi dukhuli al-janna, kwamba funga ni sababu katika sababu za kuingia peponi. Naita kwa sababu unakuwa umetekeleza wajib katika wajibati Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, hiyo ni faida nyingine ambayo inapatikana katika funga ya Ramadhani. Faida nyingine, Sheikh anasema du'au as-sa'imi mustajabun, du'au as-sa'imi mustajabun, dua ya aliyefunga ni yenye kujibiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maombi, tauba, istighfari, anayoifanya mtu aliyefunga mustajabun, inajibiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala yurad, na wala hairegeshwi. Imekuja katika hadithi, hadithi Abi Huraira radhiyallahu ta'ala an qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam thalathu da'wati mustajabatun. Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema, akitajwa mtume, jamani mumswalie, sawa? Mimi naangalia midomo ya watu, unakuta anayesema sallallahu alayhi wa sallam wanahesabika. Sasa tunapata hasara anapotajwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, unatakiwa na wewe useme kama anavyosema yule aliyemtaja, umswalie mtume, au useme alayhi salam, au mnataka mpaka mtu aseme tumswalie mtume? Mambo haya sasa hayapo, sawa? Vitu hivi haviko. Hii mambo tumswalie mtume haipo, raita bali unaposikia atajwa mtume sallallahu alaihi wasallam umswalie, akitaja sahaba umtakie radhi. Na amekula hasara yule ambaye mtume alayhi salam anatajwa mbele yake hapo yeye anakaa kimya. Amekula hasara hii. Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam anasema maombi ya aina tatu ni yenye kujibiwa, hayarudishi yakielekezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maombi ya aina tatu hayaregeshwi. Mtayasoma yote, lakini mtasherehesha ile moja. Ombi la kwanza, da'watu saimi, ni maombi ya aliyefunga, ambayo ndo sehemu yetu. Maombi, ombi lingine la pili, wa da'watu al-madhlum, maombi ya mtu aliyedhulumiwa. Mtu aliyedhulumiwa akiinua mikono kwa Allah subhanahu wa ta'ala aomba, kama kweli amedhulumiwa, basi akiomba dua hairegeshi, inafika kwa Allah subhanahu wa ta'ala na majibu yake anayapata. Ombi la tatu, wa da'watu al-musafiri, ni maombi ya msafiri. Msafiri pia akiomba dua yake mustajab. Tayeb, haya ni maombi ya aina tatu ambayo hayaregeshi kwa Allah subhanahu wa ta'ala patupu. Sasa sisi tunaelezea kwamba faida ya funga, katika faida ya funga, yule aliyefunga anapoomba dua yake hairudishi kwa Allah. Anapotaka msamaha na anapoomba toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, maombi yake hayarudishwi. Unaposikia haya maneno Muislamu, nini unafaidika? Unafaidika katika haya maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba inapendeza kwa Muislam an yukthira min adduai wal istighfar wat tauba, inatakiwa Muislam akithirishi kuomba dua na istighfari na tauba katika hizi nyakati tunapokuwa tumefunga. Yaani muda wa mchana tunapokuwa tumefunga ni fursatun dhahabia, walakin akthara an-nas la yash'urun, lakini wengi katika watu hawajui kwamba mchana wa Ramadhani ni fursa adhimu ambayo inatakiwa watu tuitumie kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. mwingine anajua kwamba kujikurubisha kwa Allah, ajikurubisha kwa Allah fulani tu kwa sababu yeye ndio mwenye pesa. Ya akhi, kwani kujikurubisha kwa Allah ni mpaka uwe na pesa? Man qala laka hadha? Hujui kwamba ukiketi msikitini unaleta istighfar na tauba? Hujui kama unajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Hala hii inahitaji pesa. Lakini mbona tunatumia muda wetu kukaa katika vijiwe? Watu wanakaa vijiweni mchana wa Ramadhani, wanapiga soga tu kalamu bilaishi, maneno hayana faida. Saa zingine yaliyojaa hapo ni utesi tu, kutesa na kusengenya, hawapati faida zaidi ya khasara. Muda huo ungeutumia ukiwa unasema subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mpata faida ngapi? Nyingi sana. Sasa haya tunatakiwa tuyakithirishe tunapokuwa katika mwezi wa Ramadhani, na hasa mchana wa Ramadhani. Tumlilie sana Allah, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuondolee mazonge, kila mmoja na mazonge yake. Sasa wewe umeketi tu, hata kumuomba Allah huombi, afu unategemea utaondokea na mashaki. Sawa, unatafuta, wakati mwingine mtu anaweza katoka kurupuka tu anakwenda kutafuta riziki, hata haja tawakali kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na saa zingine ametoka anakuelekea, hajui anaenda wapi, hajua anaenda wapi, yani hana kazi. Sasa anakwenda na duru, anakukalia koo wapi, maana rudi nyumbani amekosa, hajapata shaia, hakupata kitu. Anaketi nyumbani kwake, sasa anasikia nini, anaanza kusema sasa kutakuwa na mkono wa mtu. Sawa, anaanza kuna nini, kutakuwa na mkono wa mtu. Ya akhi, mkono wako mwenyewe hakuna mkono wa mtu, ni mkono wako mwenyewe. Hebu jirekebishe. Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kukunyongesha hivi hivi, na hasa mwezi wa Ramadhani. Sasa mwezi wa kheri bana. Sasa angalia umeteleza wapi. Moja kati ya hayo ambayo yamekusababisha wewe ukose, humuombi Allah. Hilo kubwa sana hilo. Humuombi Allah subhanahu wa ta'ala. Kumuomba Allah na kutaka istighfari na tauba una khairi kubwa, na ni katika asbab za Allah subhanahu wa ta'ala kutuletea riziki. Angalia katika sura Nuh, Nuh alivyowaambia watu wake, wa qultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sawa, akataja mbele faida ya istighfar na tauba, akasemaje? Yursilis samaa alaikum midraa. Mkifanya dua mkaleta safari na tauba kumuomba Mola wenu, atakuleteni mvua, mvua yenye kudumu ya kheri. Wayumzidukum bi amwali wa banin wayaj'al lakum jannatin wayaj'al lakum anhara. Hizi zote ni faida za nini? Za istighfari wa tauba. Haya ndio matunda ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimuomba Allah subhanahu wa ta'ala, anakupa kile ulichomuomba, madamu wewe ni mwenye kumwabudu yeye peke yake na si mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wakati mwingine utakuta watu wanalalamika kwamba wanarogwa na mikono ya watu, kumbe matatizo ni kwa sababu wao wenyewe hawako karibu, hawajikurubishi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tutumie fursa hii, na hasa mchana wa Ramadhani tunapokuwa tumefunga, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Hatuna wakati wa kupoteza, hakuna wakati wa kupoteza kwa Muislamu. Wakati ni rasilimali ya Muislamu. Kwa natakiwa rasilimali hii uitumie vyema ili upate faida. Kama vile ambavyo unapokuwa na rasilimali ya kipesa, wale wafanya biashara, unapokuwa na mtaji wako, ule mtaji bila shaka unakuwa makini nao. Yani unapofanya biashara unachunga ule mtaji yani usiguswe. Hata kama utafanya biashara lakini usipate faida kubwa, lakini mtaji wako uendelee kubakia. Raita, sasa hivyo hivyo muda ni rasilimali kwetu sisi Waislamu. Tusipoteze hata nafasi ndogo za huu aliotujalia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hilo ni jambo lingine na ni faida nyingine katika fawaid zinazopatikana katika funga, kwamba dua ya mtu aliyefunga hairudishi, inajibiwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ukishajua hivyo moja kwa moja, fursa hii unaifanya kuwa ni fursa adhim wewe ujitahidi kujipendekeza kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kumuomba yote uliona, yani ambao kwamba wayahitajia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katika khairi muombe Allah janna sana, kisha ndio yafuatie mambo mengine. Katika kumalizia, naona muda umeisha. Ramadhani inaondoka, Ramadhani ndo tayari inaondoka, iko katika kumi la mwisho, na kumi hili inatakiwa Waislamu kujitahidi sana kufikirisha matendo mema zaidi ya namna tulivyofanya katika kumi la kwanza, na zaidi ya namna tulivyofanya katika kumi la pili. Iktidaan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwa kumuiga Mtume alaihi salam, kwa sababu zimekuja hadithi nyingi zikielezea namna gani Mtume alaihi salam alivyokuwa akitofautisha masiku haya kwa kuzidisha na kukithirisha kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtume alikuwa ni mkarimu wa watu katika mambo ya kheri, yani alikuwa ni mwenye hirs, mwenye fupa ya kukimbilia matendo ya kheri ndani ya Ramadhani, na alikuwa akizidisha kwa kufuata haya masiku haya. Kwa kumi la kwanza alikuwa akizidisha, lakini kumi la pili alikuwa akizidisha zaidi, kumi la tatu zaidi na zaidi. Kama ilivyokuja katika hadithi ambayo ni mutafakun alayhi, hadithi ya Aisha radhiallahu ta'ala anha, anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadhan ahya al-layla wa ayqadha ahla wa jadda wa shadda al-mi'zara. Asema alayhi salam alikuwa linapoingia kumi la mwisho alikuwa ahya al-layla, akikesha usiku, akihuyisha usiku halali Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuswali, kusoma Qur'ani, kumsaja Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa wingi. Huyu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam ahuyisha usiku. Walaqad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara alaihi salam, fakaifa ana wa anta, itakuwaje mimi na wewe? Ni mbabi aula, ndio inatakiwa tukithirishe inapoingia kumi la mwisho, tujitahidi sana kufuyisha usiku. Na alikuwa akiwaamsha familia yake, wale wenye kuweza kunyanyuka na kutekeleza ibada. Na wewe pia ufanye hivyo kwa kumwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wajadda, na alikuwa akifanya bidii katika kumi la mwisho, endea matendo mema zaidi ya makumi mawili yaliyopita. Wajadda al-mi'zara, na akikaza kibwebwe. Yani ulama wanasema hii ni kinaya ya kujipinda, yani alikuwa akijipinda katika kukithirisha matendo mema na kujiweka mbali na dunia, yani kujiweka mbali na familia yake. Alikuwa akihamia msikitini Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kukaa itikafu, kama ilivyokuja katika hadithi nyingine ya Aisha radhiallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadhana hatta tawaffahu Allah. Alikuwa Mtume akikaa itikafu sallallahu alaihi wasallam linapoingia kumi la mwisho mpaka alipomfisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa katika mambo ambayo yanatakiwa watu kuyafanya, kila mmoja kwa kadri ya uwezo wake, ni kujitahidi kukaa itikafu katika hili kumi la mwisho kama alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na nia na madhumuni ya kukaa itikafu kwa ajili ya ibada, taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala. Na sehemu hii tutakuja elezea kwa upana kidogo kesho insha Allah ta'ala. Na kama Abu al-Barakati ashaielezea katika masiku yake iliyopita, basi nitaiacha, nitaenda katika nukta nyingine. Lakini namalizia kwa kusema, yule ambaye amekusudia kukaa itikafu katika Ramadhani hii, katika hili kumi ambayo ndo muda wenyewe ndo ushafika, basi ulama wanasema inatakiwa aanze. Yule ambaye anakusudia ukae itikafu masiku yote, yani tukuja elezea kwamba je, ni lazima ukae itikafu masiku yote au aweza kaa baadhi ya masiku. Haya ni maelezo yatakuja kueleza inshallah. Wanasema inatakiwa asubuhi ya leo, asubuhi ya leo baada alfajr, yani baada salati alfajri, ndio utie nia kukaa itikafu. Alfajri ya leo ndio utie nia ya kukaa itikafu, na utaendelea kubaki msikitini, hautatoka ila kwa sababu za kimsingi, sababu za kisheria. Kuna dharura na haja inakutoa, unaruhusiwa, lakini bila hivyo usitoke msikitini mpaka jua litakapozama siku ya mwisho ya Ramadhani. Yani jua litakapozama na mwandamo ukafanyaje, ukaandama, hapo ndipo utaruhusiwa kwenda nyumbani kujiandaa na sala ya Idi kesho biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naomba tubakie hapo. Hii nukta nimependelea niigusie, sababu kuna mwingine anaweza kama amekusudia itikafu masiku yote na hajui ni time gani aanze itikafu. Unaanza baada ya alfajiri ya leo. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanallah walhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, shalla la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.